innych. Dla siebie. Dla nich. Szczepimy się. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 lutego, minęła 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Mamy ponad 12 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 303 osoby. Iga Świątek zwyciężyła w turnieju tenisowym w Adelaide i awansowała na 15 miejsce w rankingu WTA. Mer Moskwy odwołał głosowanie w sprawie budowy pomnika na Łubiance. W ciągu minionej doby w Polsce potwierdzono 12 100 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 303 osoby. Najwięcej przypadków odnotowano w województwach mazowieckim, śląskim i pomorskim. Ministerstwo Zdrowia informuje, że ostatniej doby wyzdrowiało ponad 8900 osób zakażonych koronawirusem. Zajętych jest ponad 14 300 łóżek z ogólnej liczby 26 000 przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19. Prawie 1500 osób jest podłączonych do respiratorów. Od dziś obowiązują zaostrzone przepisy sanitarne w województwie warmińsko-mazurskim. W ostatnim czasie na Warmii i Mazurach liczba osób chorych na 100 tysięcy mieszkańców była dwukrotnie wyższa niż średnia krajowa. Minister Adam Niedzielski mówi, że powrót niektórych ograniczeń w tym województwie jest krokiem wstecz, który ma zapobiec rozwojowi mutacji brytyjskiej wirusa. Chcemy, żeby nauka w klasach 1-3 wróciła do trybu zdalnego, żeby galerie, muzea, kina, również inne miejsca użyteczności publicznej niestety zostały z powrotem zamknięte. Również te nasze obostrzenia dotyczą i hoteli, teatrów, czyli tego wszystkiego, co ostatnio w kraju było otwierane, również portów czy basenów. O północy w całym kraju zaczął obowiązywać też przepis dotyczący zakrywania ust i nosa wyłącznie przy użyciu maseczek. Iga Świątek wygrała drugi turniej w swojej zawodowej karierze. Polska tenisistka triumfowała w finale zawodów cyklu WTA na twardych kortach w Adelaide. Pokonała 12. zawodniczkę w światowym rankingu, Szwajcarkę Belindę Bencic, 6-2, 6-2. Świątek w całym turnieju w Adelaide nie przegrała ani jednego seta. W najnowszym poniedziałkowym notowaniu rankingu WTA awansuje na 15. miejsce. Moskwianie nie mogą od dziś głosować w sprawie budowy pomnika na Łubiance. Mer Moskwy po niespełna dwóch dniach wczoraj wieczorem przerwał plebiscyt. Siergiej Sobianin napisał w internecie, że pomniki stojące na ulicach nie powinny dzielić, a łączyć społeczeństwo. Plebiscyt został wymuszony przez grupę osób, które chciały wznieść przed siedzibą dawnego NKWD, KGB, a współcześnie FSB monument z wizerunkiem twórcy sowieckiego aparatu bezpieczeństwa Feliksa Dzierżyńskiego. Pomnik Krwawego Feliksa stał na Łubiance od 1958 do 1991 roku. Został zdemontowany przez ówczesnych działaczy antyradzieckich i przeniesiony do muzeum. Po kolejnych wnioskach od osób, które żądały przywrócenia pomnika, Izba Społeczna doradzająca władzom Moskwy ogłosiła plebiscyt w tej sprawie. Moskwianom dano do wyboru twórcę aparatu bezpieczeństwa współodpowiedzialnego za krwawy terror Feliksa Dzierżyńskiego i kniazia Aleksandra Newskiego. Przeciwko plebiscytowi wystąpiło Stowarzyszenie Memoriał i część działaczy rosyjskiej opozycji. W ich ocenie władze nie miały prawa ograniczania wyboru do dwóch postaci, a włączenie do głosowania Feliksa Dzierżyńskiego uznali za drwinę z uczuć krewnych ofiar stalinowskiego terroru. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Koncert na nowo odnalezionym po 173 latach fortepianie Chopina. W ten sposób Polskie Radio Chopin uczci 211 urodziny swojego patrona. 1 marca na fortepianie Pleyel zagrają prezes Towarzystwa Chopinowskiego w Hamburgu Hubert Rutkowski, a także Tomasz Ritter, zwycięzca pierwszego konkursu chopinowskiego na instrumentach historycznych, mówi dyrektor Polskiego Radia Chopin Marcin Gmes. Także będzie to Chopin w dwóch odsłonach i tutaj trzeba jeszcze koniecznie dodać, że obaj panowie będą mówić o całej historii tego fortepianu, która nawet dla nas jeszcze w tej chwili nie jest jasna, dlatego tego koncertu trzeba koniecznie posłuchać i tego, co panowie będą grać i tego, co będą mówić. I oczywiście ten instrument warto sobie pooglądać. Stream zapewnia nam obraz. Mogę państwa zapewnić, bo mamy już zdjęcia tego fortepianu, że jest to absolutnie cudowny instrument. Transmisja z wydarzenia będzie dostępna na stronie internetowej Polskiego Radia Chopin oraz na Facebooku w poniedziałek o 19. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

flash of your face. Program trzeci. Amore, tienimi tra i tuoi perché Stefano, come stai? Stefano Terracino. La giornata particolare tutaj u nas w Trójce. Zanim w ogóle zaczniemy o tym mówić, o tym wszystkim, co mnie najbardziej ciekawi, twoim warsztacie, o twoich pasjach artystycznych, powiedz nam, skąd ty się w ogóle wziąłeś w Polsce? On się wziął. No, życie tak mnie prowadziło. Tak bardzo skrócona wersja. Ja się wychowałem w Niemczech, jestem synem imigrantów z Sycylii, stawiałem tylko na taniec. Jedyna możliwość, że mógł tańczyć z bardzo dobrą partnerką, było się prowadzenie do Polski, bo tu miałem naprawdę dobre warunki, możliwości tańczyć ze świetną tancerką. I warunek był, że ja muszę do jej, a nie ona do mnie. Więc tak to się zaczęło. Robiłem i na to poszedłeś. Duży krok. Tak, poszedłem. To była naprawdę jedna z najlepszych decyzji w moim życiu. I trudne decyzje, ale jakieś tam... Czasami w życiu się pojawiają takie momenty, że ten instynkt, u nas w włosku się mówi, że jest z brzuch, tak, de pancia, że ten brzuch mocno się odzywał, że powiedziałam, musisz to robić, bo będziesz żałował, że nie próbowałeś. Nawet z takim ustawieniem, że idę próbować, jak mnie dobrze idzie, zawsze mam do czego wracać. Jest brzuch rodzina. Kłócił się z głową, tak? Głowa co mówiła? No głowa wiadomo, tym bardziej, że ludzie też było bardziej wszystkie, gdzie ty idziesz, dla taniec, jeszcze do Polska, gdzie jest Polska? Ale byłem tak pewnie tego w środku, to taki fire było, że powiedziałem, nie, to jest taka szansa, to jest coś wyjątkowego, albo teraz, albo nigdy. No, tutaj mamy podobnie. Mnie też w Amsterdamie moi przyjaciele zawsze pytali, czego ty szukasz w Polsce? A no, też czułem, że serce mnie ciągnie i nie wiedziałem też dlaczego, czyli tak masz tak samo. No tak, bo tego się nie da racjonalnie tak samo, wytłumaczyć, tak. Prawda? Tutaj trzeba się znaleźć i poczuć to miejsce i tych ludzi. Pierwsza decyzja była i próbuję, idę tam, próbuję, w takiej zasadzie taki tryout robiliśmy i potem byłem tu, bo jak ta Warszawa, kwietniu to było, to była jakaś fajna atmosfera, było słońce akurat, fajni ludzi, miasteczko niemieckie, gdzie byłem. Słońce było w kwietniu, tak? W Warszawie? Tak. Wszystko się zgadzało. Jakoś wiesz, jak to jest, jak przyjdziesz tu, potem fajni ludzi. Poznałem nagle, to było meka taneczna, czyli to było wszystkie najlepsze tancerze mieszkali w te Warszawie, wszystkie ćwiczyli tutaj. Ja w moim miastu byłem, powiedzmy, my byliśmy najlepsza para, powiedzmy, no taka, no średnia, nieźle, ale byliśmy idolami dla innych, te dzieciaki i tak dalej, a tu nagle miałem najlepsze tańczące około, ta jedna sala. No wiesz, to jest po prostu pary level do góry i to jest, wtedy człowiek się rozwija, idziesz z lepszych ludzi, które są lepsi od ciebie. To idźmy parę levelów do góry i powiedz mi, jaką piosenkę pamiętasz z tamtego czasu? No to piosenka teraz związana z decyzją przejścia do Polski, to Blow His Daughter, Damien Rice, bo wtedy to był taki film Closer i z tego się zaczęło, oglądałem wtedy ten film i 6 miesięcy po tego filmu byłem w Polsce. Posłuchajmy. And so it is, just like you said it would be, life goes easy on me. Most of the time, and so it is, the shorter story, no love, no glory. No hero in her sky. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. Can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes. And so it is, just like you said it should be. forget the breeze. Most of the time. And so it is. Can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. Can't take my eyes. Can't take my mind off of you. I can't take my mind off of you. Stefano, powiedz, jak wygląda twój dzień roboczy? Oj, jest bardzo niepowtarzalny, bo ja się rzucam w nowy projekt, czasami nawet nic bez umiejętności, ale z wielką głodem i pasją, i przez to robię różne rzeczy i moje dni są bardzo rozmaicone, co też jest dla mnie ważne. Jako typ potrzebuję ta zmiana, bo inaczej dla mnie stagnacja jest równe się umieranie. Cały czas brzuch. Brzuch cię prowadzi. Powiedz, ile różnych rzeczy potrafisz zrobić w ciągu jednego dnia? Iloma różnymi sztukami potrafisz się zająć? No na pewno między te trójka, między muzyką, śpiewem, aktorski gdzieś tam jest, może nie, ale też jest. I mu taniec oczywiście. Mm-hmm. I to w formie taniec, czy się przygotowuje do różne rzeczy, czy ja uczę, czy robię gdzieś tam koreografię. No ale ćwiczysz codziennie takie nudne ćwiczenia? Zaczynasz od takiego... Nie. Jak to wygląda? Też nie. Nie, po prostu to jest już naprawdę już tak na takiej zasadzie do projektu, do danego projektu. Jedyna rzecz, która jest taka bardziej powtarzalna, którą ja trzymam też względem swojej formy, jest to, że ja 2 razy w tygodniu uczę solo kobiet. Dlaczego solo? Bo wtedy jestem przodu, ja uczę te rzeczy, technika. Dlaczego solo? Tak, żeby tak, bo parze, jak uczysz parze, oni tak między sobą tańczą, ty tylko mówisz. Aha. A tak możesz być przodu i musisz po prostu tańczyć cały czas. I to sam powtarzam, też technika, cały czas musisz to powiedzieć, tłumaczyć i to robić jak najlepiej potrafisz. I to jest taki dla mnie taki trzymanie rodzaj formy, cały czas być tą materia, tą piękną, tą technikę, tą mechanikę, mimo że nawet na poziom początkujący to tłumaczę, więc to jest mój sposób, a reszta jest ale jak tłumaczysz? W jaki sposób tłumaczysz te najprostsze rzeczy w tych zajęciach solo? Nie boję się tłumaczyć, że nie traktować początkującym, że ich trzeba inaczej. Oczywiście wszystko robię, przekładam na materię pierwsze, tak? Jak tak się mówi, składniki pierwsze. Składniki pierwsze, tak rozkładasz. I potem łączę step by step. Dużo tak metafory, żeby ludzie naprawdę tłumaczyć w taki prosty sposób, no metaforę. Metaforę w ruchu? Jak masz 3 kroki, masz 2 beats, 2 uderzenia, no to wiesz, to są, musisz te 3 kroki w 2 uderzenia. Mhm. Dobrze mówię, tak. 3 kroki i 2 uderzenia czym? Stopą? Muzyce. Tak? A, w muzyce. Nie, nie. Aha. I wtedy masz trzy kroki. Teraz musisz to rozdzielić, bo masz tylko dwa uderzenia. Dobrze. No to powiedz mi, na jakim utworze, na jakiej piosence najlepiej ci się te zajęcia prowadzi z tymi paniami? Mam taka jedna piosenka ostatnie laty, która jest dla mnie taka kwintesencja zmysłowości i też Sycylia, bo ja z Sycylią robię te warsztaty czasami. Ona ma tak swój świat. Trzeba ją po prostu słuchać. Nazywa się Vazame, jest wersja Arisa, jest to bardziej współczesna wersja i no, ma cały świat zmysłowości w sobie, moim zdaniem. Wejdźmy w ten świat. Volesse diventare un albero rosa, che ti fa sentire l'addore che sta amore. Volesse diventare un po' che sole, che ti fa sentire il calore che sto bene. Volesse diventare un po' che viente, per trasica forza rinda bocca toia. Volesse diventare come silenzio, per ti fa sentire tutte le respire mie. Vasame, perché stavolta vasame. Crirame, o non te cerca più. Vasame, perché stavolta vasame. Crirame, o non te cerca. Volesse diventare magro suono, che ti fa suonare che tu mi cerca a me. Volesse diventare polline vase, per poter carere in dei capilli tuoi. Vasame, perché stavolta vasame. Cerca più e vasame, perché stavolta vasame. Crirame, o non te cerca più. Volesse diventare un albero rosa, per te fa sentire l'addore chi sto bene. Volesse diventare un po' che sole, per te fa sentire il calore chi sto cuore. Cerca più vasame, perché stavolta vasame. Crirame, o non te cerca più Stefano, taniec ci nie wystarczy. Wchodzisz w mówienie, w śpiewanie, ale zatrzymajmy się w mówieniu, zatrzymajmy się w aktorstwie. Widziałem twoje kreacje, które tworzyłeś przy okazji twojej twarzy, która brzmi znajomo, I to, co mnie tam najbardziej zafascynowało, to było to, jak ty potrafisz jednym czy dwoma gestami ująć w ogóle charakter postaci, tak jak na przykład pamiętam doskonale Cezarię Evora. Skąd to poszukiwanie w tym świecie teatralnym, w tym świecie aktorskim u ciebie? Myślę, że to jest bardzo blisko. Ruch i aktorsko to jest tylko jakby forma, że może ten ruch u nas się robi jeszcze bardziej forma, ale wynika też z jakiejś tam emocji jakby z środka. U nas się mówi from motion to emotion, od ruchu do emocji albo odwrotnie, emocja do ruchu. Mm-hmm. I to coś z aktorstwa. Więc ja bardzo, mnie to ciekawi, że tam coś bliżej, droga, konkretnie, co to znaczy od motion do emotion, od ruchu do emocji? To znaczy, jeżeli ty masz jakieś emocje, twój ciało to pokazuje, tak widać. Aha, ta przykład? Emocja. I, no nie, jesteś smutny, masz barki w dół, głowę w dół, tak? Tak. To nie jest, nie jesteś raczej otwarty, masz ręce do góry, jak jesteś smutny, nie wiem, zależy, może, no to jest taki przykład. Taki przykład. I teraz odwrotne, na przykład w tańcu przez ruch ruszasz emocje, bo nie wiem, ciało tego nie widzi, jeżeli tak, to jest druga strona, jeżeli masz ręce do góry i tak cały czas tak machasz, no gdzieś tam się poprawi, takie tam chyba moim zdaniem nastrój może się poprawić od machania rękami w górę, tak? Tak, bo ciało nie wie, z czego to wynika. Bardzo mało wiem, ale widzę, że jest mega, mega dużo połączenia i to fascynuje mnie. I w tym programie mam tę możliwość trochę się głębiać w tym klimacie, się nurkować i a propos cesaria, jej historia bardzo mnie umknęła, że tak miał tę tęsknotę, te Capo Verde i szukałem trochę u siebie jakiś paralel swoją tęsknotę, swoją saudarzy do Sycylia. To nagle od środka mnie wyszło. To było też bardzo ciekawe, akurat w tym odcinku to było wyjątkowo. Ja wiedziałam jej, że ma problem z tą nogą, że jest taki typ raczej, nie jest taka performerka, która kocha aplauz, po prostu lubi się dzielić emocje, jakbyś inne podejścia ma. A to czułeś jej ból i z tego wynikała jej postawa i też jakiś rodzaj jakości głosu, który się z tym wiązał? Tak, w tym właściwym momencie. Ja tak się przygotowuję, potem w ten właściwy moment, ten konfrontację z publiczność, to odpalam. No taki mam i poznałam to dzięki twarz jeszcze bardziej. I co było nagle takie magiczne, że w trakcie tego, jak nagle się otwierał tę windę, się pojawił gesty, ruchy, które w ogóle na próby nie było. Windę się otwiera i nagle tu zaczynam na te jedne nogi trochę utykać. Utykać. I wtedy, to nawet nie pokazywałem to w telewizji, bo to było długie, ja bardzo wolno, bo tak czułem jej tempo, ona była we mnie, nie wiem, jak to nazywać. I wtedy, bo nawet jak ta Zina Sieniecka tak mocno się zruszyła, na samym początku było coś tak, coś tam się pojawiło i potem już czułem taki w powietrze, jakbyś mógł już obcinać powietrze. Gęsto już było, ludzie byli tak skupieni na mnie albo na nią, bo mi tam prawie nie było. Coś takiego wyjątkowego, coś takiego, które naprawdę czasami w tańcu używałam, taki, jak się mówi, że szukasz tą magię, tą bankę, tą, nie wiem co to było. Przypomnijmy sobie magię tamtego wykonania, Cezaria Evora. Bésame mucho como si fue esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Tenerte y perderte después. ¿Quieres tenerte muy cerca, mirarme tus ojos, verte junto a mí? Pienso que tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche. y perderte después. Stefano, co było w twoim życiu taką porażką, która cię zaprowadziła na ten inny level, o którym mówiłeś wcześniej? Na pewno miałem szczęście, że te porażki troszeczkę robili ludzie około mnie. I miałem taką umiejętność złapać, uczyć się od lekcji od innych ludzi. Jakiś przykład? Właśnie, twój spektakl Marzyciel. Ty przede wszystkim dla mnie jesteś opowiadaczem historii, storyteller byśmy powiedzieli w dzisiejszej nomenklaturze. Tak. To opowiedz o tym. Tak, bo to Marzyciel jest troszeczkę osadzone, trochę biograficzne, ale żeby móc powiedzieć jako przykład osoba, która jest marzycielem, która idzie za swój pasji, swój instynktem, swoim brzuchem, jak już mówiliśmy, i jakiś sposób czuję się realizowany, mimo że ludzie mówią nie i tak dalej, taki na skrót. I tam mówię ten jeden, kolejny taki kluczowy moment, że mój nauczyciel krawiectwo, codziennie widziałem go, który czekał godzinę 15, miał chyba 32 lata, coś takiego. Czekaj, jeszcze krawiectwo w tym wszystkim było? Kiedy to... Ja się uczyłem krawiectwa, jestem między innymi krawiectwem, między innymi, klawcem tak. teatralnym. Bo to robiłem, żeby dorabiać do tańca, miałem pasję tego, umiejętności, więc wykorzystałem to, uczyłem się w teatrze, bo to było bardzo dobre. Czy tam już jakby dotknąłeś teatru i jakby ten klimat cię wciągnął? Tak, tam się uczyłem i miałem ten nauczyciel tego krawieca przede mnie codziennie, który czekał o godzinę 15, żeby zakończenie pracy, żeby mógł stawić kreślenie w swoim kalendarzyku. I to było skreślenie dni zbliżając go do emeryturze. I słuchaj, dla mnie to był szok, bo widzę ciebie, patrzę ciągle na ten zegarek i widzisz ktoś, który żyje w przyszłości na emeryturze, to po prostu mnie szok, to był taki szok, 21 lat i wtedy powiedziałem, ja muszę robić to, co kocham, bo ja tak nie chcę skończyć. To była jedna z wielu rzeczy. Potem porażki, które ja bardziej ogólne miałem, to takie porażki na takiej zasadzie, każdym razem jak nie byłem wierny sobie. Mm-hmm. Uczyłem tę porażkę. W takiej zasadzie, jak już jest porażka, że coś może nie wypala, nie podoba się, a robisz to z myślą, o, robi to, bo się będzie podobało, albo bo ktoś mi każe, albo coś, wtedy nie masz ani jedno, ani drugi. To jest bardzo bolesne. I takie rzeczy mnie nauczyły, że okej, jestem gotowy na porażkę, bo to jest część procesu, ale przynajmniej na ile się da wierny w sobie. To tak, to jest tylko dobre. Bądźmy taki, jest mniej bolesne. Wierni tak. sobie, to życie będzie mniej bolesne. Rzuć to wszystko, co złe. Zostaw troski za sobą gdzieś i ze mną pędź. Właśnie ze mną, ty ze mną, obok ja z tobą. Niech szampan strzeli nam na drogę. Zwyczajne w nadzwyczajne znów odmieni. Thank you. Stefano, powiedz, czym teraz się zajmujesz? Co cię najbardziej pochłania w twoim różnorakich zainteresowaniach? Teraz ten taki etap, że szukam połączenia. Ostatnie lat się robiło ta Sycylia, czyli trochę moje korzenie, temat tej wyspy. Wracasz do korzeni, na swoje stare śmiecie rodowe i tam uczysz tego, co jest w tobie największą pasją. Uczenia lubię, ta Sycylia jako temat lubię. Cię teraz dotykam muzyka, próbuję zawsze jak tam też, żeby tę Sycylię bardziej dotykać, sycylijskie rzeczy albo... No cokolwiek robię, widzę, że to prowadzi w jedną rzecz. Mam taki jeden wspólny temat i wtedy wszystko prowadzi tam. I to na pewno takie dzieło życia. Teraz jakby znalazłem jakiś tam cel, takie budowanie, takie centrum, gdzie spotykają się albo artyści, które nawzajem będą się inspirować. Centrum albo kreatywności, tak, edukacji. Tak. Edukacji, ludzi, które też nie mają nic wspólnego, chcą po prostu fajne wakacje, ale przy okazji aktywne, że dzięki tego, nie wiem, dotykają fotografia, trochę, nie wiem, teatralne rzeczy, śpiew. Mam wrażenie, że w takim miejscu mogę wykorzystać wszystkie swoje doświadczenie jakby razem. Moja rodzina pochodzi z gastronomii, więc widzę, że gdzieś tam mimo wszystko wraca w tym kierunku. A to wracasz, jeszcze chcesz połączyć to z kulinariami, to wszystko? Nie, w sensie, że mam swój miejsce, że ja też z rodziną mam moc, że my kochamy ludzi, my kochamy być z ludźmi, jakby nas w domu zawsze... My Sycylicy, rodzina, czy my Włosi? My Sycylijczycy? My Włosi, tak. Mhm. My Włosi. My rodzina, my Włosi, obydwie rzeczy. Mam otwarte domy i to jest moim, to jest, mam to gen po prostu, że ja kocham, jakby mam 8 lat, jak robię te warsztaty na Sycylii do kobiet, to jest takie wrażenie, że są u mnie w domu i przy okazji mam uczęszczę tańczyć i chcę więcej mostów, a sam jestem przykładem między 3 kultury i uważam, że z tego można tylko się bogacić, tylko dobry wejść, trochę otwierać swoje horyzonty na inność, na inne kultury, to otwiera empatię, tolerancję i wszystkiego, więc do tego jakoś tam chcę na takie rzeczy najbardziej stać i tak znalazłem chyba swoje miejsce w tym kierunek i wszystkie te doświadczenia będą mi tylko pomóc. Stefano, na koniec powiedz, gdybyś miał możliwość wystawienia takiego billboardu, który mógłby oglądać cały świat, to co byś tam umieścił? Ojej, umieścił? Ale mi zaskoczyło to pytanie. Coś miłego, coś słonecznego. I moja mama zawsze mówiła, że ty masz gwiazdę na czoło i jakoś ona ci prowadzi. Jakoś zawsze będzie dobrze. No wiem, to jest takie bardzo osobiste. Jakoś zawsze będzie dobrze. Tak, jak i nawet w trudne czasy. A ja wiem jakoś tak, że dam radę. Cały czas ten światełko widzę daleko i okej, no dobrze, trzeba zabrać rękawy do góry i działać. To światełko, które mówi ci, nadaje to hasło, jakoś zawsze będzie dobrze. Bardzo ci dziękuję, Stefano Terracino. Do zobaczenia. Dziękuję. You set off a dream getting louder now. Can you hear it echoing? Take my hand, will you share this with me? 'Cause darling, without you all the shine of a thousand spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough, never be enough. Towers of gold are still too little, these hands could hold. Never, never, never. pozostajemy w klimacie również i w naszym cotygodniowym felietonie. I jeszcze 3 grosze. Co sprawia, że ktoś chce mieszkać i pracować w Polsce? Czy dlatego, że Polska jest taka super? Będąc przeciętnym Holendrem, Włochem, Niemcem, który nigdy nie był w Polsce, niewiele jest ciekawych obrazów, które pojawiają się w głowie na hasło Polska. Na zdrowy rozum, jeśli mieszkasz w Amsterdamie, Paryżu czy Brukseli, nie masz żadnego powodu, by zapuszczać się dalej na wschód niż Berlin. Wyobrażam sobie Stefano siedzącego w taksówce. Jesienne popołudniowe słońce oślepia jego myślenie. Stefano, marzyciel, przyjechał tu, bo jego partnerka taneczna, Polka, postawiła taki warunek. Stefano patrzy przez okno. Dzwoni jego mama. Synku, czemu chcesz mieszkać w Polsce? Co cię tu za przyszłość czeka? Stefano coś mamie tłumaczy po włosku, ale tak naprawdę nie ma pojęcia, czemu wybiera tak, jak wybiera. Bogiem a prawdą nigdy nie będzie miał słów, które będą w stanie opisać tę decyzję. Mama musi zaufać, że syn dobrze wybrał. Sama uczyła go, że trzeba iść za głosem serca, że wtedy nigdy nie będzie tak, żeby nie było dobrze. W to muszą wierzyć emigranci, żeby być w stanie wyjechać. W czasach, gdzie mimo wszelkich dostępnych dziś danych, nie wiadomo, co będzie jutro, jakiś rodzaj wewnętrznej pewności, że będzie dobrze, wydaje się nie być luksusem, a raczej podstawą naszej codzienności. W czasach niepewnych na duchu podtrzymują nas ludzie, artyści, którzy mają w sobie ten rodzaj niepoprawnej pewności i potrafią tą radosną niepewnością się dzielić z innymi, tak jak Stefano, poprzez taniec i sztukę opowiadania historii, dobrych historii. Czemu, kiedy tylko otwierają muzea i teatry, natychmiast ustawiamy się w kolejce jak po chleb? Nie dla rozrywki chyba, bo rozrywkę mamy w domu. Chcemy doświadczyć piękna stworzonego przez ludzi takich jak Stefano, by nie tyle zrozumieć świat, co poczuć, że będzie dobrze i pobyć z pytaniem, czy coś mnie prowadzi i co to jest to coś, czym kieruję się w życiu. Oczami dziecka patrzę na świat. Nieważne ile teraz mam lat, zachowam w sobie wśród życia burz. To małe dziecko, co chłonie cud, bo cudem jest świat z milionem barw, ciemnych i jasnych. Cudem jest dzień, każdy człowiek, jego gest. Cudem jest, bo cudem jest świat z milionem barw, ciemnych i jasnych. Cudem jest dzień, każdy człowiek, cudem jest. Ciemność znam dobrze, szłam wzdłuż jej ścian, szukając światła okruchu dnia. Lecz nie znalazłam, dalej tęskniłam i w końcu życie swe odmieniłam. Bo cudem jest świat z milionem barw, ciemnych i jasnych. Cudem jest dzień, każdy człowiek, jego gest. Cudem jest, bo cudem jest świat z milionem barw, ciemnych i jasnych. Cudem jest dzień, każdy człowiek, cudem jest. Thank you.